Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Tesalonika. Siji Tesalonika bab siji. Poro sedulur, iki layang sangka Paulus, Silas lan Timotius. Marang pasamuan nang kutha Tesalonika, sing wis dadi umate Gusti Allah Bapake lan Gusti Yesus Kristus. Muga-muga kabajikan lan katentreman ngebeki kowe kabeh. Poro sedulur, saben awake dhewe ndonga, awake dhewe ora lali ndongake kowe kabeh. Awake dhewe matur kesuwun marang Gusti Allah. Nek dene ngelingke awake dhewe bab kowe kabeh, nek awake dhewe ndonga, awake dhewe ora lali marang penggawean sing mbok tindakke sangka percayamu marang Gusti Allah. Awake dhewe uga ajek mikirke nggonmu padha nglumuhi tulung tinulung. Jalaran kowe padha tresno tenan marang sak padha-padha. Awake dhewe ora lali nggonmu padha sabar. Nyonggo sak warnane kangelan tanpa semplak. Jalaran kue padha duweni pangarep-arep nek bakal dadi siji karo Gustine awake dhewe, Yesus Kristus. Sembarang kue ngekei tondo nek kue urip nurut Gusti Allah. Papake awake dhewe kabeh. Para sedulur, awake dhewe tansah matur kesuwun marang Gusti Allah. Awit awake dhewe ngerti nek dekne tresno tenan marang kowe lan dekne wis milih kowe dadi umate. Kepriye awake dhewe bisane ngerti nek Gusti Allah milih kowe? Awit awake dhewe enggone ngelarke kabar kabungan bab Gusti Yesus ora namung karo tembung wae. Ora nanging Gusti Allah dhewe ngetokke kuasane karo penggawe sing gumun-gumunke. Lan meneh Roh Suci sing dunungke marang kowe nek pitutur bab Gusti Yesus kuwi bener. Kowe padha ngerti dhewe. Donge awake dhewe ijik campur karo kowe. Awake dhewe uripe ya ati-ati tenan ing apa wae. Kuwi mau kanggo ngekeki tulodo sing apik marang kowe. Lan kowe saiki uga padha nglakoni kangelan niru awake dhewe lan niru Gusti Yesus. Awit senajan abot lan angel banget, kowe meksa gelem nampa pituture Gusti Allah karo bunga. Roh Suci sing ngekei kebungaan kuwi marang kowe. Dadine saiki kowe keneng ditiru karo sedulur-sedulur kabeh sing manggon nang bawah Macedonia lan bawah Akaya. Awit mulai saka nggonmu pituture Gusti Allah terus meremen-meremen. Ora namung nang bawah Macedonia lan Akaya wae, nanging nang ngendi-endi wong-wong padha krungu bab pengandelmu marang Gusti Allah. Dadine awake dhewe wis ora usah ngomong apa-apa meneh perkara kuwi. Wong-wong kuwi dhewe padha ngomongke enggonmu awake dhewe teko nanggonmu lan anggonmu padha nampa awake dhewe. Uga padha ngomongke anggonmu padha ninggal Gusti Allah sing palsu lan saiki kuwe padha nurut Gusti Allah sing nyata lan sing urip selawas-lawase. Lan saiki kowe padha ngarep-arep anake Gusti Allah sing bakal teko meneh saka swarga, ya kuwi Gusti Yesus Kristus sing wis ditangekke saka pati. Dekne sing nguculi awake dhewe saka setrapane Gusti Allah, awit Gusti Allah bakal nyetrap kabeh wong sing nglakoni Allah.